रूपम देवता रूपम जीवत्व निर्मुक्तम दर्शयिष्यामि इत्याह। सुषुप्त एव सुषुप्त काल में ही वह स्वम मने देवता रूपम अर्थात जीवत्व निर्मुक्तम शुद्ध ब्रह्म रूपम एव दर्शयिष्यामि इत्याह, मैं दर्शाऊंगा इस भाव से पिता ने पुत्र से कहा। स्वप्रांतम में मम निगलतो हे सौम्य विजानी, इस सुषुप्ति के बारे में मेरे द्वारा कहा जा रहा है जो उन वचनों के द्वारा सम्यक प्रकार से जो है समझो और स्पष्टम अवधार्य स्पष्ट रूप में उसको निश्चय पूर्वक जो है ना धारण कर लेना, ग्रहण कर लेना। कदा स्वप्रांत बहुत ही पिचत है, ये सुषुप्ति कब होता है मैंने कब हो रहा है ये तो कोई निश्चय नहीं है ना कि रात में ही होगा कि दिन में होगा कि कब होगा, किसी भी समय हो सकता है, विचार कल भी हो रहा था, पाठ के विषय भी हो सकता है। इसलिए कदे कदा मैंने जब लोग कहें ये सो रहा है तब, और कोई रास्ता नहीं, इस समय फिक्स हो है क्या सुषुप्ति अवस्था का। इसलिए कहते हैं यत्र मने यस्मिन काले एतन नाम भवति पुरुषस्य स्वप्नतः, सोते हुए पुरुष के अंदर इसको लेकर के यह प्रसिद्ध जो नाम का प्रयोग होने लग जाए जिस समय में वह समय सुषुप्त है ऐसे समझो। प्रसिद्धम ही लोग है, लोक में बात प्रसिद्ध भी है, सुपिति सोता है, जब लोग कहेंगे ये सोता है ये सो रहा है तो उसी समय सुषुप्त अवस्था में है समझो। गौणं चेदम नाम इत्याह, और यह नाम वाक्य में उस ब्रह्म का गौण नाम, किस अवस्था विशेष को लेकर के सोपाधिक नाम। यदा सुपिति उच्यते पुरुषः तदा, जब इस पुरुष को सो रहा है या सोता है ऐसे कहा जाता है, तदा मैंने तस्मिन काल उस समय सदा सच्चब्द वाच्य प्रकृतिया देवदया संपन्न भवति, सदा संपन्न भवति का मतलब सत मैंने कौन सा जो प्रकृति जो सच्चब्द वाच्य होता शुद्ध ब्रह्म देवता, वह शुद्ध ब्रह्म है उससे संपन्न भवति संगतः एकीभूत हो, उसे संगत हो गया संगमन हो गया और तो उसके साथ एकीभूत होकर के रहा। मनसि प्रविष्टम मनाज संसर्ग कृतम जीव रूपम परित्यज्य स्वम सद रूपम यत् परमार्थ सत्यम अपितो अपिगतो भवति इति स्वम अपितो भवति। मन में प्रविष्ट होकर के मनाज संसर्ग कृत जो उसकी जीव रूपता थी उसको परित्याग करके वह अपना जो सत्य रूप है जो परमार्थ सत्य रूप है उसमें अपीतो अपिगतो भवति, अतः तस्मात् स्वपिति इति एनम आचक्षते लौकिकाः, इसे लौकिक पुरुष लोग जो है इसको स्वपिति इस नाम से कहा करते। उसी बात को अब व्युत्पत्ति के आधार पर विचित करेंगे, तो लौकिक प्रसिद्धि के आधार पर अर्थ घटा दिया, असल श्रुति व्युत्पत्ति भी दे रही है। आत्मान ही अस्माद अपी तो बहुवती, जिसलिए वह अपने ही आत्मस्वरूप में लीन हो रखा है उसमें एकीभूत होकर के रह रहा है। गुणनाम प्रसिद्ध तो स्वात्म प्राप्त गमिति लिखता है, यदि भी गौण नाम है फिर प्रसिद्धि के आधार पर उसके बावजूद भी उसका स्वात्म प्राप्त गम्यते, जो अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो गया है ये उस नाम से भी लौकिक प्रसिद्ध रूढ़ गौण नाम से भी ये अर्थ ज्ञापन हो रहा है। कथम पुनर्लौकिका नाम प्रसिद्ध स्वात्म संपत्ति जागृत श्रम निमित्तोद्भवत्वात् स्वापस्य इत्याहुः, ये लौकिकों के अंदर स्वात्म संपत्ति की प्रसिद्धि का आपने कैसे कह दिया, क्योंकि लोक में तो यही प्रसिद्धि लग रहा है, जागृत खोल मेहनत किया थक गया इसे नींद आ गई, ऐसे लोग व्यवहार करते हैं ना। संपत्ति जो साधु संपत्ति ही हम प्रसिद्ध लौकिक का नाम, क्योंकि जागृत श्रम निमित्तोद्भवत्वात् स्वात्मस्य इत्याह, क्योंकि जो स्वाप है लौकिकों का कहना है जागृत के श्रम निमित्त की हुआ, जागृत ही पुण्य अपुण्य निमित्त सुख दुख आदि अनेक आयासान भवात् श्रांत भवति, जागृत काल में पुण्य अपुण्य निमित्त सुख दुख का अनेक प्रयास जो प्रयास के कारण से अनुभव जन्य श्रम उसके अंदर होता है, ततश्च आयस्तानां करणानां अतएव थके हुए असमता विक्षिप्ता नाम चारों तरफ जो है विक्षिप्त होकर के विभिन्न विषयों में भाग दौड़ करते रहे हैं, जो ऐसे इन करणों का अनेक व्यापार निमित्त ग्लाना नाम अनेक व्यापार निमित्त जो उनके अंदर भी ग्लानी है प्रधान है, उसे कारण से स्व व्यापार भी उपरत हो भवती, वे अपने अपने व्यापार से प्रत हुए हैं। श्रुति विषय प्रमाण श्राम्य वाक श्राम्य चक्षर वाणी थक जाती है, चक्षु थक जाता है, अथवा अपने अपने व्यापार रहित तो होकर के अपने कारण तो मन में लीन होंगे और मन आत्मलीन हो जाएगा। तथा च गृहीता वाक गृहितम चक्षु गृहितम श्रोत्रम गृहितम मन इत्यम्बादी करणानी प्राणग्रस्तानी प्राणे एको अशांतो देहे, कहते हैं कि भाई इसलिए अन्य श्रुति ये दोनों प्रधान है का 1:5:21:2:1:17 गृहीता वाक गृहितम चक्षु गृहितम श्रोत्रम गृहितम मन सब गृहित हो चुके हैं, सब अर्थात क्या है वह अपने ही स्वरूप में एकीभूत हो चुके हैं। इत्यम्बादीनी करणानी इस पर समस्त करण जो है ना प्राण ग्रस्त है, और प्राण कौन है ब्रह्म, प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म लेना है। प्राण एको अश्रांतो देहे कुलाये जागृति, और ये भी कहा इसने वह प्राण ही एकमेव द्वितीय तत्व है जो बिना थके ही इस शरीर के अंदर निरंतर जगा हुआ रहता है। जीव श्रम अपनुत्त ये अब आगे ना असली बात पहुंच रहे, लेकिन जब थकने मात्र नींद नहीं आई, लेकिन थकान को दूर करने के लिए जीव क्या करता है अपना स्वर पे चला जाता है। जीव श्रम अपनुत्त ये स्वम देवता रूपम आत्मानम प्रतिपदते, वो अपना देवता स्वरूप जो आत्मा पे वो प्राप्त हो जाता है। नहीं करता है तो क्या है, जैसा ऑपरेशन आदि होने के बाद क्या करते डॉक्टर लोग, उसको दवाएं देते रहते अपने स्थिति में पड़ा रहे हमेशा, फिर आ जाता है फिर यह बेचैनी हो जाती है, शरीर काट छाट हो रखता है, परेशानी हो जाएगी, इसलिए फिर उसको डाल देते ताकि पूर्ण रूप में ना बैटरी तब चार्ज होएगा ना ढंग से जब पूरा शरीर, इसे रोगियों को सुला दिया अरे इसको सोने सो रहे तो उसको मत जगा, प्राइवेट वार्ड बन गए नहीं अस्पतालों में उसे बंद रखो, और कई अस्पताल में तो बहुत सख्त नियम होता है, कोई मिलने नहीं जा, मिलने वाले कोई नहीं जाते, एक व्यक्ति वहां बैठा रहकर चुप हो गए मौन मरीज के पास, कोई भी जरूरत पड़ जाए कुछ बजे तो बटन दबाओ वो आएंगे नर्स, क्यों ऐसे किया, क्योंकि अब उस समय इंद्रियों की जो दुरावस्था है वो थोड़ी सी नींद से ठीक होने वाला नित्य आपका नींद है उतने से सही होने वाला वो नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो चुका रप्चर हो चुका है, जैसे पंक्चर हो गया टायर क्या करोगे है, पंक्चर लगवानी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं, और जितने देर लगेगा तब तक खड़े रहो, जितने तुम साइकिल में बैठे रहोगे तो पंक्चर लगा देगा क्या, तुम्हें जमीन को उतरना पड़ेगा, अब वो अपना खोलेगा डालेगा कहाँ है देखेगा समझेगा तब चिपकाएगा तब करेगा ना, काम हमें कितना लगता है, उतने देर तक आप गए चुपचाप पड़े खड़े रहे, उसी प्रकार वहां पर भी होता है, ज्यादा यदि खटपट हो गया इंद्रियों में तो अधिक समय आपको नींद में ना भी जा सके नींद में डालना पड़े, तभी उसमें हुआ जो जखम है जो श्रम विशेष है वो दूर हो सकता, सामान्य श्रम है वो तो भाई छोटी निवृत्त हो सकता है, विशेष श्रम हो जाता है वो तो स्टेज पर बैठे बैठे भी सोते हुए भूतों को देखा हो जाता है, इसलिए जितना सो रहे वो भी कम पड़ रहा है, तो इसलिए वहां भी उन्हें सोना पड़ रहा है, कहीं तो पाठ में सोते हुए हमने देखा है, क्या करें, वो श्रम जो है सामान्य नींद निद्रा के द्वारा दूर नहीं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये जीव अपने स्वर में क्यों जा रहा है, केवल इंद्रियों का अपने व्यापार से प्रम होने मात्र श्रम दूर नहीं होता, इंद्रियां अपने व्यापार को छोड़ दें इतने मात्र से उपरम मैंने व्यापार तो थकान दूर नहीं होगा, इसलिए कहते हैं तब तदा जीव श्रमापनते स्वम देवदर्भ मातरम प्रतिपत्ते नान्यत्व स्वरूपावस्थान श्रमापनोदस्या युक्त प्रसिद्धि लौकिका नाम स्वम्य अपितुभवती इति, क्योंकि स्वरूपावस्थान से अन्यत्र किसी भी स्थिति में जाने के बाद श्रम का फलोद हो नहीं सकता, श्रम का दूर नहीं हो सकता। इसलिए युक्त ही है जो लौकिकों में यह बात की प्रसिद्धि सम्यपित होती थी। ये विचार गलत है कि वो केवल श्रम को इंद्रियों को प्राण करने वाले श्रम दूर हो गया, यह समझना गलत है। इंद्रियों के प्राण के पश्चात जीव जंतु में स्वरूप में अवस्थान नहीं होता, तब तक और कोई रास्ता नहीं श्रम को दूर कर देता। दृश्यते ही लोगे चुराज रोग ग्रस्तानाम तद विनिर्मोके स्वात्म स्थानाम विश्रमणम। जैसे चुराज रोग ग्रस्त है वो लोग अपने उस रोगों से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, स्वात्मस्थ हो जाते हैं, दवाई लेकर के सो जाते हैं। स्वात्मस्थानम विश्रमणम, स्वात्मस्थ होकर के विश्राम करता हुआ देखने को मिलता है। तद्विद्यापि युक्तम, उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ऐसा समझे। और उसमें और दृष्टांत से भी आगे कहेंगे, तदा शयन व सुपर्ण परिपत्य शांत इत्यादि श्रुदय श्रुतिया इसमें प्रमाण है कि शयन पक्षी अन्य कोई भी पक्षी आदि है वे जो है इधर उधर दौड़ते सारा दसों दिशाओं में थक जाते हैं, तो वापस लौट के अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार ये जीवात्मा भी अपने इंद्रियों के द्वारा विषय रूपी देशों में दौड़ दौड़ कर थक जाता है, जब लौटता है तो अपना जो मूल कारणभूत स्वरूप तत्व है उसी में लौट के विश्राम को प्राप्त करता है। सयता शकुनी सूत्रेण प्रबद्ध दिशम दिशम बदित्वा अन्यत्रम अलब्ध्वा बंधनमेव उपश्रयदा एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं बदित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा प्राणमेव उपश्रयदे प्राणबंधन गुंहि सौम्य मन इति। सायता शकुनिः, पक्षियों को पकड़ने वाला जो शकुनी घातक होता है, पक्षियों को पकड़ने वाला, वो पकड़ लिया जिस पक्षी को और घायल आदि किए बिना ही जाल में फंस गई, तो उसे क्या करता है, उसके पैर में धागा बांध देता है और अपने अंगूठी में कहीं ना कहीं धागा बांध के उसको दूसरे किनारे और पकड़ रहता है, छोड़ देता है, उड़ता है, उड़े कहाँ तक उड़ेगा, जितनी लंबी रस्सी होगी धागा जितना लंबा होगा वो उतना ही तो उड़ेगा, वो नहीं हो सकता चलो यहाँ कोई रुकावट है, लौटता है फिर इधर उड़ता है, इधर उड़ता है दसों दिशा में दौड़ता है ऊपर नीचे थक करके विरंत उसी अंगूठे के ऊपर। उसी प्रकार जो है कुछ ज्योतिषी होते हैं सड़क पर बैठने वाले, तोता वोता को रखते हैं, कबूतर तोता इत्यादि, वो भी ऐसे कर वो जो डिब्बा होता है उसमें जो सांकल होते हैं मैंने लगे रहते हैं लोहे का, उस पर उसको एक तरफ बांध देते हैं दूसरे तरफ से पैर बांध अभ्यास करा लेते हैं। अब वो इसके दिमाग में ऐसा आपकी जैसे भ्रांति है वैसे उसके दिमाग में आ गया, उसके दिमाग में आ गया उसमें इतनी उड़ सकता हूँ, इससे आगे उड़ ही नहीं सकता, दो तीन फीट जितना है बस उतना ही मेरा उड़ने करने का, ऐसा दृढ़ था। उसके बाद क्या करेगा, उसको दाना नहीं देगा, भूखा रख, भूखा रख करके फिर इधर थोड़ा बाहर दाना देगा, उधर कागज के अंदर रख देगा, और क्या करेगा दाने का गंध पकड़ के वो ढूंढेगा, भूखा है ना बहुत, ढूंढेगा इधर उधर करेगा उसमें से निकालेगा, फिर देखेगा हाँ इसके अंदर दाना, दाना खाएगा, ऐसे करते करते ऐसा आदत करा दिया जब भी बाहर है दाना ढूंढने के चक्कर का वो कागज को निकाल ही देगा। अब हाँ आपका जो ओके देखो पता नहीं निकाला है तो आपके जीवन हर बार उसी से कराओ रोज अलग अलग आएगा, घंटे में अलग अलग आएगा फर्क हो जाएगा। इस प्रकार से अभ्यास कराए ना तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है, इंद्रियों का अभ्यास हो चुके हैं अपने विषय प्रदेश की ओर दौड़ते हैं, उन विषयों को भोग किया, वो अन्न दाना पानी से जो पाया खाद पी लिया उस विषय आनंद को ले लिया, विषय आनंद को लेने के बाद फिर वापस लौट रखा है उसको वहीं लौट जहां से निकला। इसे जितने भी आप प्रकृति आनंद को पाइए विषय आनंद को पाइएगा अंत लौटना तो अपने अंदर अनावश्यक चक्कर है लोगों की, वो देखना बाकी ये देखना बाकी, आप बाहर का वजह जाना पड़ जाए तो पता ये प्लानिंग करके स्वयं जाना ही है वो राजा महाराज फोन कर रहे क्या कर जाना पड़ेगा लग रहा अरे तीर्थ यात्रा तो नहीं है ना, वो तो उनके आश्रम में जाना, वो आश्रम बना लिए हैं तो परेशान, चलो भाई जाके आते हैं क्या, अरे पता नहीं कब जाने को होगा, अभी तो शरीर बन रहा है। तो ऐसा हो जाए तो बात अलग है, वे चले गए हैं, चलो उन्होंने आप किसी मंदिर में ले गए, चलो भाई तेरी मर्जी है, चल देते उसे पहले वैसे एक बार स्वास्थ्य खराब हुआ, आराम करने के चक्कर में गए और वहां महाराष्ट्र सब ज्योतिर्लिंगों में घुमाते और हालत खराब कर दी, क्या करें, फिर हम तो उपाय ढूंढा गया, फिर सात दिन ऐसे कोई प्रवचन के बहाना बना और क्या कर सकते, नहीं तो घुमाते रहेंगे दौड़ाते रहे, यहाँ चलो वहां चलो, नहीं राजा राम जी ने बालागाड़ी में बिठा दिया, ये घटना यहाँ बैठी फिर ठीक हो गया। तो अचानक हो जाए किसी अन्य कारण से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन नहीं उसी के लिए ही जाना है वो गलत है। तथा श्रीनवास पूर्णवाई की इसलिए मंत्र में आया सहता शकुनी मित्रेण प्रबद्ध, सूत्र से धागे से बंधा हुआ है, दिशम दिशम पतित्वा उड़ उड़ करके दस दिशाओं में अन्यत्र आयत्र मलब, कहीं भी उसको विश्राम का आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, तब बंधन में उपश्रेत है, जहां का बंधन का कारण बना हुआ था उस स्थान पर आकर लौट के बैठ जाता है, उसे अंगूठे पे बैठ जाएगा या जिस लकड़ी आगे बांध रखे वहीं आ जाएगा। एवमेव खलु सौम्य तन मनो, इसी प्रकार से सौम्य वह मन भी है, दिशम दिशम बोधित्वा विषयों के की ओर इंद्रियों के मध्य दौड़ दौड़ के जाता है और अन्यत्र आयत्र मलद्वा और अन्यत्र कहीं लेकिन बाहर विश्राम को प्राप्त हो नहीं कर पाता है, प्राणम भी उपश्रेयते अंत प्राण रूपी परा देवता है, शुद्ध ब्रह्म है, प्रस्वरूप तत्व है, उसको ही वो उपाश्रयन करता है, इसलिए प्राण बंधन में सौम्य मन थी, इसलिए प्राण बंधन में सौम्य मना, प्राणमयम नहीं पहले अन्नमयम ही मना कहा है ना, और अब प्राण बंधन का प्राण है मूल कारण जिसका, और प्राण कौन भी सब ब्रह्म आत्मा, तथा यम दृष्टांत यथोक्त अर्थ है, यथोक्त अर्थ यह दृष्टांत है, स यथा शकुनी पक्षी शकुनी घातक हस्तगते सूत्रेण प्रबद्ध पाषित, जिस प्रकार कोई शकुनी मैंने पक्षी विशेष कोई भी हो शकुनी घातक है ना उसको काट देना, शकुनी घातक शकुनी को घात करने वाला आदमी ने क्या किया, हस्तगत अंगूठे में बांध दिया है एक तरफ हाथ को सूत्र उस सूत्र के द्वारा प्रबद्ध पक्षी, प्रबद्धा वो कौन अभी दूसरे तरफ से पक्षी, वह पक्षी पाशिता इस तरह से उसको भी जो भी पहले पास से बांध लिया गया पास से पकड़ लिया गया, दिशम दिशम बंधन मोक्षार्थी, अपने उस बंधन स्थान से मुक्त होने के चक्कर में वो क्या करता है, यद सन प्रतिदिशम पतित्वा प्रत्येक दिशा की ओर दौड़ता है, उसके भ्रांति है वही उसका अपना स्वरूप है वही मोक्ष रूप है ये समझता नहीं और बाहर दौड़ता है, मोक्ष चाहता है बंधन जो अपना स्थान है उससे मुक्ति पाने, वहां तो बांध ही दिया गया है इसलिए उसका तो वास्तविक बंधन था उसे मुक्त होने के लिए उड़ना चाह रहा है, यानी यहां कहां बंधन था स्वरूप में क्यों बाहर उड़ना चाह रहे विषयों, यहां तो जहां बंधे हुए वास्तव पर स्वरूप का बंधन है वो तो मुक्ति मोक्ष रूप ही है, लेकिन उससे अलग हमें मुक्त होने कोई और कोई जरूरत ही नहीं, व्यर्थ का ये विषयों की ओर दौड़ता है, इसलिए कह रहे देखो कि जो है बंधन मोक्षार्थी सन प्रतिदिशम बदित्वा प्रत्येक दिशा की ओर दौड़ उड़ उड़ करके अन्यत्र बंधनाद मैंने अन्यत्र मैंने अपना जो स्वबंधन स्थान है उससे आयतनम अन्यत्र आयतनम आश्रय श्रवणाय अलग विश्राम करने के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ अप्राप्त, अंत में क्या किया उसने बंधन में उपश्रियत है जो उसका अपना आश्रय तत्व था उसी को वापस लौट जाता है, एवमेव यथा अयम दृष्टांत खलु हे सौम्य, जिस प्रकार से सौम्य यह दृष्टांत तुमने सोचा समझा है ठीक उसी प्रकार से तन मन तप प्रकृतम षोडश कलम अन्नोपचितम मनो निर्धारितम, जो षोडश कला वाला है अन्न से उपचय को प्राप्त और अपचय को प्राप्त करने वाला है, ऐसा जो प्रकृत मन है जिसको निर्धारण की जिसके स्वरूप को आपने जिस उपाधि में तत् प्रविष्ट त्रस्त तदुपलक्षित जीव, जिस उपाधि में प्रविष्ट होकर वह ब्रह्म तादात्म्यपन्नता को प्राप्त होने के कारण से उसी मनुर्वी उपाय से उपलक्षित होकर के वह ब्रह्म का नाम जीव पड़ गया था। तन मन इति निर्दिष्ट है, यहाँ जीवात्मा कोई मन शब्द कहा जा रहा है, उसी जीव को मन इस शब्द से यहाँ निर्देश किया गया है। दृष्टांत क्या है, मंचाक्रोशनवत, मंचाक्रोशनवत, मंच जो है आक्रोश कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्यों क्यों ऐसे बोल दिया, मंच पे खड़ा हुआ आदमी गुस्सा से चला रहा है, इसलिए कहा दिया मंच ही गुस्सा करना। उसी प्रकार से मनोपाय जीव जो है अपने स्वरूप की ओर जा रहा है विश्राम करने के लिए, कह दिया मन ही जा रहा है करके व्यवहार हो गया। उपाधि में ही उपहित का अभेद करता व्यवहार जैसे लोक में देखा गया मंचा प्रोशंती, तद यहाँ पर भी व्यवहार हो गया है, मन गया है तो गया है। न मनाक्योपाधिर जीव अविद्या काम कर्म उपदिष्टान विषम विषम सुख दुख का लक्षण स्वप्रयो पतिवागत्वा अनुभूय सा मनाक्योपाधि ही, वह मन नामक जो उपाधि है से उपाधि वाला है जो जीव, मनाक्य उपाधि यस्य सा जीवो, वह जीव ने क्या किया अविद्या काम कर्म उपदिष्टाम, अविद्या अस्वगत स्वरूपगत रूप की अविद्या विषय अविद्या के कारण जन्य स्वनिष्ठ जो कामना था उपाधिनिष्ठ जो कामना है उसी कामना से कैसे है कर्मोपदिष्टा स्वकर्म के द्वारा उत्पन्न कर लिया गया था जो उनका उपभोग करने के लिए दिशन दिशन सुख दुख का लक्षणाम स्वकर्म स्व विद्या काम कर्म उपदिष्टाम सुख दुख कालि लक्षण सुख दुख का रूपा चीज को जागृत स्वप्न यो पदित्ता जागृत स्वप्न दो अवस्थाओं में दौड़ करके दिशम दिशम पदित्वा का अनुभव कर लो, दिशम दिशम पदित्वा दत्वा अनुभूय कर्तः विभिन्न विषयों का अनुभव करके ऐसा यत लेना चाहिए। अन्यत्र सद आख्यात स्वात्मनः अन्यत्र आयत्रम अलब्धवा, अन्यत्र मैंने स्वस्वरूप से भिन्न बाह्य किसी भी विषय में विश्राम का आशय को न प्राप्त करते हुए आश्रम विश्रमण स्थान अलब्धवा प्राणम एव, प्राण को ही प्राणेन सर्व कार्य करणाश्रयेण उपलक्षित प्राण इत्युच्यते सदाख्य अपराधेव प्रश्न हो गया। यहाँ श्रुति प्राण के शब्द के द्वारा किसको ले रही है शुद्ध ब्रह्म को, कैसे सर्व कार्य करण का आश्रयेण उपलक्षित प्राण समस्त कार्य करण संघात के रूपी आश्रय से उपलक्षित यह प्राण इत्युच्यते सदा क्या पराधेवता सत नाम का जो ब्रह्म परमात्मा ही है प्राणस्य प्राणम केन परिषद है ना, और अभिधानिक में भी आया प्राण शरीर भारूप छांदो की कही है तो कितने श्रदय है। अतस्ताम देवताम प्राणम प्राणाख्याम एव उपश्रय है, इसलिए वह प्राण नाम से भी कहा जा रहा है जो अपना स्वरूप तात्पर्य है जो ब्रह्म उसी को अंत में आश्रित कर लेता है अर्थात उसमें विभूत हो जाता है उसके साथ ऐक्यता को प्राप्त करता है। प्राणो बंधनम यस्य मनसा तत् प्राण बंधनम ही, प्राण बने वह ब्रह्म ही है बंधन स्थान जिसका, ऐसा जो मन है मनसा किसका है मन का स्थान तत् प्राण बंधनम, ऐसे तत्व का नाम प्राण बंधन है ही मन यस्मा सौम्य मन, जिसने मन प्राणोपलक्षित देवता आश्रय भवती जिसने मन प्राण से उपलक्षित परब्रह्मरूपी देवता रूपक आश्रय वाला है अतएव मन इति तद उपलक्षित जीव इत्युच्यते, इसी कारण से यहाँ पर मन शब्द से तद उपलक्षित जीवात्मा को ही लेते हैं। इस प्रकार से स्वपिति इस नाम प्रसिद्धि के आधार पर भी ब्रह्म की ओर दिखाई त्रिविध करणात्मक भूत भौतिक कार्य होता जो कार्य करणात्मक जगत को लेकर के उस जगत का वास्तविक स्वरूप जगत का वास्तविक कारण वास्तविक तत्व जो है सबका आश्रय होता अधिष्ठान तत्व वो सत्य है सिद्ध किया। और अब उसके बाद में सुपिति सुषुप्ति अवस्थाओं के माध्यम से भी इस जीव का वास्तविक स्वरूप जो है ना ब्रह्म ने सिद्ध किया, क्योंकि नाम रूप व्याकरवाणी जीवे ना आत्मना नाम रूप व्याकरवाणी कहा गया था पहले, इसलिए वहां पर समस्त सृष्टि की कार्यकाल भाव तो सृष्टि के माध्यम से सिद्ध किया, सारा सृष्टि जिस जीव भाव को प्राप्त करके किया जा रहा है वह जीव ब्रह्म ही है, अतः सब उसके अंदर नाम रूप परिकल्पित मात्र ही है। अतः नाम रूप आत्म जगत मिथ्या है, किंतु जीव जो है वो सत्य है, वह ब्रह्म ही है। ये जिस पूर्व में सिद्ध किया अगर सुषुप्ति में सिद्ध किया कि मन रूपाधि विषय में जो भ्रमण कर रहा है ये सब वास्तव में क्या है, अतः यहाँ पर फिर श्रम ही होता है। वास्तविक सुख वास्तविक कोई आनंद यहाँ प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु यहाँ थक जाता है जब वहां से लौटता उस वास्तविक आनंद के लिए अपने स्वरूप में जाता है, इसलिए जीव का अपना वास्तविक स्वरूप सत्य ही है, ये सिद्ध किया। इतना ही नहीं और भी, अतः महाराज वहां हम चले जाते हैं हमें क्या पता है, हम सत्य में जीव रहे हैं, आप कह रहे थे मानना पड़ेगा। आपने कहा जीव रूपेण वही ब्रह्म प्रविष्ट होकर के नाम व्याकरण किस लिए, वो भी हमने मान लिया, लेकिन अभी मामला पक्का नहीं हुआ क्योंकि इसमें संशय कि श्रद्धा है तो आप कह रहे हैं तो मान रहे हैं, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं हो सकती क्योंकि मैं वही हूं, ये बात अनुभव में आना इन युक्तियों की आदत दृष्टांत शिष्य की और जो है त्रिवृतकरण होता जगत में प्रवेश जीवा प्रभाव है ना, उन युक्तियों के आधार पर तो महसूस नहीं होता है कि पकड़ में आ गया। तब श्वेत कहते अच्छा इन सूक्ष्म माध्यम से तुम ग्रहण नहीं कर पा रहे तो और स्थूल में जाओ, भूख लगती है ना, बस भूख नाम का चीज है ना, बस इसका मूल कारण हुई आत्मा ही। प्यास लगती है तो उसका भी मूल कारण स्थूल में आकर के उसका अनुभव करा। अशना पिपासे नेत्र जानी पुरुषो युषो अशिष्यति नामा आपय तत्त नयंद तद यथा गोनायो अश्विनाय पुरुषना इत्येवं तदपाचक्षते अशनायेति तत्त्रितच्छुंगम उत्पजगुं सौम्य विजानी नेदम मूलं भविष्यन्ति इति। अशना पिपासे मे सौम्य विजानी, ये सोम्या अब भूख और प्यास इन दोनों के माध्यम से उस आत्मतत्व को मेरे से समझ लो। यत्र यदि पुरुष अशिशिषति, जब यह पुरुष जिस समय में यह पुरुष खाने की इच्छा करता है तब इसका नाम पड़ जाता है अशिशिषति नाम। ये सब देखने में तिंगंत जैसे दिखते हैं, ये तिंगंत नहीं है, स्वप्ति तिंगंत नहीं है, नाम है प्रातिक नाम वाचक अशिष्यति, ये भी नाम वाचक इन प्रत्याग माननी पड़ी सब कहा। इसलिए विद्याकरण टीका में बताऊंगा श्लोक, श्लोक है इसका हाँ आज की बात जब शुरू हुई वही बताना था वह था श्लोक। तिंगंत पदम अज्ञानम सुबंधंतु विवेकिनाम, ये जो है ना हम लिखे हैं वहां नहीं मिलेगा, वहां का विद्यावरण टीका विद्या प्रकाश टीका थोड़ी है, टीका तो है नहीं विद्या प्रकाश, आप आनंद ही टिक पड़े ढूंढने से कैसे विद्या प्रकाश टीका। तिंगंतम अज्ञानम, अज्ञानी लोग है ना वो इसको तिंगन शब्द मानते हैं। तिंगंतम अज्ञानाम सुबंधं दो विवेकिनाम, विवेकी लोग इसको सुबंध समझते हैं। श्यान निद्राणस्य नामेदम वस्तुत्वाद्वभासकम, श्यान निद्राणस्य निद्रा करता व पुरुष का यह नाम इदम, श्यान निद्राणस्य नामेदम वस्तुत्वाद्वभासकम, इसलिए वस्तु का उपासक है क्रियावाचक शब्द है नहीं। तिंगंतम तिंगंत पदम अज्ञानाम सुबंतं दो विवेकिनाम स्यान् निद्राणस्य नामेदं वस्तुत्वावभासकम्, ऐसे विद्या प्रकाशकार ने कहा है कि वास्तव में तिंगंत शब्द ना समझिए, अज्ञानी लोग ऐसे सोचते हैं जो वो समझते तिप प्रत्यांत है सन हो रखा है अशिशिषति ऐसे करके भ्रांति में पड़ जाते हैं। संज्ञाया तिच और ता दो प्रत्यय होते हैं, तिच पाउच संज्ञाया, उसे तिच भी तीर करा चित्त और चित्त हो जाता है, गुणाधिकारी जैसे नहीं होता है तो ऐसे दिखाई देता है, सिंगन जैसे लगता है। अच्छा, सब गाते ठीक है तो अशनाया, अशना और पिपासा, इन दो को मेरे से समझोगे इसके तुम उसको समझ पाओगे। इसका नाम अशिष्यति जिस समय पड़ता है तब आप एव तत् अशितम नयन्ते, आप एव तत् अशितम नयन्ते, उस समय वो जो जो खाता पीता है उसको जल क्या करते हैं, उसे खाए हुए को नयन करते हैं। इसे इसका नाम क्या पड़ गया, अशनाया, अशा मैंने खाना, उसको नयन करने वाला अशनाया, उसी को अशना या को लोप कर दे छांदस और अशना नाम रख। जैसे गो नाय, गौ को नयन करने वाला, आप ये बताए अशितम नयन थे तद यथा दृष्टांत है, गो नाय अश्वनाय पुरुषनाय, इसी तरह से अशनाय सुनिंग है आप, इसी कारण से अश नाय पुलिंग करोगे तो अशनाय बनेगा। जैसे गोनाय अश्वनाय अशनाय पुलिंग में आप होने के नाते उन्होंने अशनाय लिंग इत्यंत दबा आचक्षते, इसे जल का नाम हो गया अशनाय इति। तत्रेतच्छुंगम उत्पितगम सौम्य विजानी, अब जो है ना वह यह जो अंकुर उत्पन्न हो गया है उसको भाई कहां से आया है अंकुर, उसको समझो, उसका बीज कौन है, नीलम अमूलम भविष्यति, अरे मूल रहे तो हो नहीं सकता क्योंकि बिना कारण का कोई कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, इसका वास्तविक कारण ढूंढो। ये जल जो खायों को नयन कर रहा है इस जल का कारण कौन है, पता लगाओगे जल कारण तेज मिलेगा, अब तेज का भी कारण ढूंढो, वो यदि अंकुर बनेगा वो भी कार्य, क्योंकि विनाशी उत्पन्न विनाशाली वो भी है कार्य, उसका भी कारण ढूंढना पड़ेगा, तो उस सत्य उस तेज का कारण कौन सत्य है। इस प्रकार से अशना के माध्यम से क्या कर दिया उन्होंने, इस संज्ञा के आधार पर इस पुरुष का प्रवासी स्वरूप सिद्ध कर रहे। प्रसिद्धि द्वारा ये जीव से सत्य स्वरूप जगतो मूलम तत्पुत्र से दर्शित्वा एवं स्वपिति, इस प्रसिद्ध नाम के माध्यम से जो इस जीव का वास्तविक स्वरूप सत्य स्वरूप है, समस्त जगत का मूल कारण है, अभिन्न निमित्तोपान कारण है, उसको उस तत्व को अपने पुत्र के लिए दर्शा कर पुत्र से दर्शित्वा उस तत्व को पुत्र के प्रति दर्शा करके आहा अब पुनः बोलने लगे, अन्नादि कार्य कारण परंपरा भी जगत मूलम सत्य दर्शिष, क्यों बोलने लगे, अन्नादि जो खाए पिया जा रहा है भूख प्यास आदि के समय में जो अत्यंत स्थूल है, हर व्यक्ति जड़ बुद्धा बुद्धि भी समझ लेगा, ऐसे जो कार्य करने की इनकी भी ये भी कार्य, इसका कारण कौन उसका कारण कौन, ऐसे कार्य कारण भाव की परंपरा के माध्यम से भी जगत का जो मूल कारण है वह सत्य है, यह दर्शाने की इच्छा से वह पिता पुत्र से अशना पिपा से इत्यादि आरंभ किया। अशना पिपा से अशितम इच्छा अशना या लोपेना, या का लोप करके बोल दिया जा रहा है, ये जो शब्द क्या बनता है अशनाया, अशम ये किंचित अशनम कृतम तन नयति इति अशनाय, अशभोजन धातु है जो खाते हो अशा उसको नयन करने वाला, ऐसे अशनाय स्त्री में अशनाया बननी चाहिए, अब अशन कैसे कर दिया आपने, अरे या को लोप कर दिया। पातुम इच्छा ये पिपासा, इधर पीने की इच्छा ना पिपास, ये अशना पिपास है, ये दो तत्व का नाम अशना और पिपासा, अशना पिपास सतत्वम जानी इत्यतः, कहने का तात्पर्य ये अशना और पिपासा इन दोनों को भी कारण सहित सतत बने, कारण सहित सम्यक प्रकार से जानो निश्चय करो। यत्र यस्मिन् काले एतन्नाम पुरुष भवति, अर्थात जिस समय में पुरुष का यह नाम पड़ जाता है, क्या नाम, अशना अथवा पिपासा, पहले अशना को लेंगे, किंत अशिष्यत अशिष्यति माने अशितुम इच्छति, किंतर क्या नाम है उसका, यत्र एक नाम पुरुष होते आपने कहा ना, जिस समय में पुरुष का यह नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है, किम तक प्रश्न डाला, जवाब देते हैं अशिष्यति ये नाम है। अशिष्यति नाम कैसे पड़ गया, अशितुम इच्छति थी अशिष्यति बन गया, लेकिन व्युत्पत्ति जैसे करे ना, ये लगता है तिंगंत है, अशितुम इच्छति थी अशिष्यति संबंध प्रयोग हो गया ऐसा लगता है। इसलिए स्पष्ट किया कि नहीं ये सब संबंध नहीं है, संबंध है ही है किंतु संबंध कर गया हमें क्या कर दिया प्रातिपदिक, धातु तो बना कर उसकी प्रातिपदिक ने प्रातिपदिक बना दिया, तुरंत बना दिया। तदा तस्य पुरुषस्य किम निमित्तम नाम होती, अरे उस समय में इस पुरुष का क्या निमित्त था कि ऐसे नाम पड़ गया। इत्या तो समझाते हुए कहने लगे यत् तत् पुरुषेण अशितम अन्नम कठिनम पीता आपो नयन्ते त्रिविकृत्य रसादि भावेन विपीर्णमयन्ते तदा भुक्तम अन्नम जीर्यते। जब पुरुष के द्वारा जो कुछ भी खाए वो ठोस पदार्थ हुआ करते हैं, वो ठोस पदार्थ करते क्या है, आपके पिए हुए पानी उसको पचाता है, अंदर आग है पेट में आग है और इधर पानी डाला तो ठोस पदार्थ ढंग से पचेगा, जितना पचेगा बढ़िया से उतना ही वो रस रूपेण सारा उनको विघटन कर देगा, है कि नहीं। ये यहां पर जो है मुख्य बिंदु है, विचार बिंदु जिसको पकड़ लेता है, यदि ऐसा फिर शरीर सड़ जाना था, तो पानी रहेगा इसी में, अब पानी पीते जा रहे अंत को पचा तो रहा है, ठीक है रस रूपेण बना दिया, विघटन कर सड़ा देना चाहिए इसको, ये ठोस है ये इसको भी सड़ा दे, तब कहेंगे नहीं वो जल को भी कौन नयन कर रहा है, तेज वो उसका शोषण करते सुखाते रहता है, यदि वो ना सुखावे तो शरीर सड़ जाए चार दिन के अंदर खत्म। इसे उसका भी ये भी एक कार्य है, इसका भी कारण ढूंढना पड़ता है, वो कार्य का भी अलग सत्र ना होता जब भस्म हो जाए, इस तरह से उसको ले जाने के लिए जान के बात कहा जा रहा है, जो पिया हुआ जल है ना वो इस अन्न को क्या करता है द्रवीकृत्य पहले गला देता है, गला करके रसादि भाव विपरिणमयन्ते और उसका रसादि भाव में जो पहले वर्णन कर चुके तीन स्थूल पुरुष हो जाएगा ठट्टी हो जाता है और जो उसका सूक्ष्म है रस हो जाएगा और जो अति सूक्ष्म वो मन बन जाता है, अन्नमय में सौम्य कहा था। तो इसलिए कहते हैं कि वो क्या द्रवीकृत रसादि भाव विपरिणमयन्ते भुक्तम अन्नम जीर्यति, तभी कहा जाता है हमारा खाया हुआ अन्न पच गया। इसलिए अन्न को पचा के ले जाने वाला सर्वदर्शन में व्याप्त कर देने वाला रसादि भावना कौन है, वो जल है, इसलिए उसका नाम जो है अशिष्यति पड़ा और उस जल का नाम क्या हो गया अशनाय पड़ अशनाया। अथ च भवति अस्य नाम अशिष्यति की गौणम, इसलिए इसका गौण नाम है अशिष्यति, जीर्ण अन्ने अशितुम इच्छति सर्वोजंदो, इसलिए दुनिया में देखने मिलता है जैसे जैसे आपका खाया अन्न जीर्ण हो जाता है पच जाता है फिर आपको और पुनः खाने की इच्छा होती है, यही देखने को सभी जंतुओं में देखने को मिला। तत्र अपाम अशित नेतृत्व समस्त क्रियाकलाप के अंदर आप क्या देखा, जल के अंदर जो है खाए हुए का नयन करने का स्वभाव देगा, जो हम खाते हैं इसको नयन करने का स्वभाव है किसमें अपाम जल के अंदर, इसलिए अशनाया इति नाम प्रसिद्धम, इसलिए जल का एक नाम पड़ गया अशनाया इत्यर्थे, इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए दृष्टांत समझा रहा है, यथा गोनायो गाम नयति इति गोनाय, गाय को नयन करने वाले का नाम गोन है, कौन है वो इत्युच्यते गोपाल, गोपाल को ऐसा कहा जाता है। तथा अश्वान नयति इति अश्वनायो अश्वपाल इत्युच्यते, अगर अश्वों को नयन करने वाला है उसका नाम अश्वनाय होता है जो अश्व को पालन करता है। पुरुषनाय पुरुषान नयति, सब पुरुषों को भेड़ बकरी से चला के ले जाने वाला कौन है वो, अरे राजा होगा या तो सेनापति, ये सारी दुनिया को चला रहे मनुष्य जो उनकी बातों में आ जाते हैं, अब शुरू होएगा भाषण बाजी सारी दुनिया में खूब धड़े कैसे सब पार्टी वाले सबको बिगू बनाने लगे रहेंगे, सारी जनता को चला रहे हैं मन मारे उठा उठा नहीं, अब बुद्धि किसी काम करती नहीं विवेक ही नहीं, विचारहीन होकर व्यवहार कर जाते हैं लोग, इसलिए उस राजा को या सेनापति आदि को क्या कहा जाता है, पुरुषराय एवं तत्तदा आपह अपह आचक्षते लौकिकाः। इसी प्रकार से इस जल को लौकिक पुरुष भी नाम रख दिया है अशनाया इति विसर्जनीय लोपेन, या तो अशनाया पुल्लिंग भी बना सकते थे कदे विसर्जन लोपेन समझो, अथवा पहले जैसे छांदस लोप या का ही लोप कर दिया समझो अशना, कि अशन्ना अशनेति बोल दिया ना इन्होंने अशनायेति अशनाय इति, यहाँ पर विसर्ग थी उसको लोप कर दिया मानो, अथवा ताबंध था है ना और गुण हो जाए कोई दिक्कत नहीं थी। एवं तत्तदा आप तत्र एवं सती अद्भी रसाद भावेन नीतेन अशितेन अन्येन निष्पायितम इदम शरीरम वटकनिकायाम इव शृंगो अंकुर उत्पतितः उद्गतः। इसके निष्कर्ष निकला तत्र एवं सती रसादि भावेन नीतेन अशितेन खाय व्यवस्थों को रसादि अन्येन अशितेन अन्येन खाय व्यन के द्वारा जो कि रसादि वेद परिणाम को प्राप्त करते हुए निष्पादितम इदम शरीरम ये शरीर पर कार्य उनके निष्पन्न है ये बात सिद्ध हो गया। जिस प्रकार से वटकणिकायामिव शुंगो अंकुरोत्पत्त सन वृक्ष भवति, जैसे वो वटकणिका था बीज छोटा सा वट वटका उससे अंकुर निकला उसे पेड़ हो गया। इसे शरीर में पेड़ आप देख रहे हो, इस बीच में अंकुर था और असनाया, उस असनाया का भी जो बीज कौन जानना जरूरी है, उसका भी मूल क्या है। इसलिए कहते हैं उत्पत्त उद्गत तमिम शुंगम कार्यम शरीराख्यम वटादि शुंग वत उत्पतितम हे सौम्य विजानि, ये सौम्य ऐसा समझो अच्छी तरह से कि जो है जिस प्रकार से यह शुंग रूपाकार बाहर तुम देख रहे वटकणिका से उत्पन्न वट वृक्ष जैसी तक स्थिति बन जाती है, उसी प्रकार से यह शरीर नामक कार्य भी है वटादि शुंगवत उत्पतितम भवति, वटादि अंकुरों के समान जो है ना ये शरीर रूप अंकुर उत्पन्न ऐसे समझो। किम तद्र विज्ञेयम् इति उच्यते, क्या हमें जानना है, ठीक है आपने बता दिया हमने मान लिया, नहीं नहीं शृणुदम शृंग शृंगोत्कारिता शरीरम नामूलम, बाह्य जैसे अंकुर होते हैं वो कार्य वो कोई ना कोई मूल से उत्पन्न होता कोई कारण उत्पन्न हुआ करता है, यथा ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी यदि कार्य है वह नामूलम भवितुम अर्हति मूल रहितम न भविष्यति, मूल रहित तो नहीं हो सकता है। श्वेत केतु हो तब श्वेत केतु इत्युक्त आह श्वेत ऐसे कहने पर जो है श्वेत केतु कहा कि भाई वह मूल अवश्य जो कोई ना कोई होगा, मूल कौन है वो बताइए, अध्ययन करना पड़ेगा बीच में श्वेत केतु ने कहा, तब उसका मूल का वर्णन करने आरंभ करते हैं। तस्य कुआ मूल सियाद अन्यत अन्नाद एवं एव खलु सौम्य अन्य शुंगेन आपो मूलम अनविच्छेद अनविच्छ अद्भी सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अनविच्छ तेजा सोम शुंगेन सन्मूलम अनविच्छ सन्मूला सोम्य वा सर्वा प्रजा सदायतरा सब प्रविष्टा। अश्वेत केतु ने कहा क्वा तस्य मूलम सात अन्यत्र अन्नात् आपके कथन से स्पष्ट ही है अन्न ही इसका मूल कारण होगा, अन्य और कोई कारण नहीं शरीर का, क्योंकि अन्न ही सब धातु विभक्त होकर के तम मांस रुधिराज पर्यंत शुक्र पर्यंत बन करके शरीर आकार को प्राप्त किया हुआ है, इसलिए अन्यत्र माने अन्न से भिन्न और कौन सा मूल हो सकता है, श्वेत केतु कहना है अन्न ही इसका मूल कारण मेरे को समझ में आया। ठीक कहते हो बेटा योमेव खलु सौम्य अन्य न शुंगेन आपो मूलम अनविच्छ, लेकिन समझो अन्वित उत्पत्ति विनाशाली है ना, इसलिए अनुरूपी अंकुरात्मक कार्य के आधार पर अब उसका भी कारण ढूंढो आपो मूलम अनविच्छ, अब वो कौन होगा आप ही मूल हो जाएगा, फिर आपो मूलम अनविच्छ ठीक है अद्विशो में शुंगेन तो जल रूपी अंकुर है उस कार्य के द्वारा उसका भी कारण ढूंढो तो तेजो मूलम अनविच्छ, अब तेज भी मूल पकड़ में आई अब तेजो मूल तो तेजापो में शुंगेन और तेज रूपी कार्य के माध्यम से भी आप उसका भी कारण ढूंढोगे तो क्या मिलेगा सन मूलम अनविच्छ, सन का मूल को बिठो सन रूपी मूल को जान लो अर्थात समझ लो अनुभव कर लो, अनविच्छ का तात्पर्य खोजो अर्थ नहीं लेना, अद्विच का मतलब अनुभव करना, ऐसा ग्रहण कर लेना, इसका ये है। इसलिए शिंगे ना आप मूलम अनविच, आप ही उसका मूल कारण से समझो, और आप रूपी कार्य से उसका कारण जानो, तेज को उसका कारण करके समझो, और तेज रूपी कार्य से उसका भी कारण ढूंढो, का मतलब उसका कारण कौन है, सत्य ही उसका कारण है, जानो। सन्मूला स्वीमा सर्वा प्रजा सदाय प्रतिष्ठा, इसलिए स्पर्श निकला ये समस्त प्रजा सारे प्रकार की जो शरीर आदि समस्त जगत ही जो है, कहाँ है इसका मूल कारण, सत्य ही मूल कारण है इन सबका, सदाय तरह, और उत्पत्ति ही वहां से हुई नहीं, स्थिति काल में भी ये सत्य रूप आयतन में ही रहते हैं, और जब इनका विनाश होता है तो सत्य में अंत में प्रष्टित हो जाते हैं, अर्थात उत्पत्ति लय तीनों ही कालों में सत्य ही इसका स्वरूप होता है, अतः वास्तविक सत्य ही सत्य है और अन्य सत्य मिथ्या है, ये सिद्ध हो गया। समूलमिदं शरीरं वटादि शृंगवत् तस्य शरीरस्य स्वमूलं स्यात् भवेत् इत्येवं पृष्ठः आहत्ता। इति एवं समूलमिदं शरीरं, इति यः शरीर मूल सहित वटादि शृंग के समान तस्य शरीरस्य, वह यह शरीर का भी बताओ मूल कारण कौन सा है, इत्येवं पृष्ठे आह, इस प्रकार से शेर ने जब पूछा तो पिता ने जवाब दिया अन्यत्र नार, अरे अन्न को छोड़ करके अन्य कौन इसका मूल कारण हो सकता है, अन्न मूलम अभिप्राय, अन्न ही इसका मूल कारण, इसका अभिप्राय हुआ। इसको दो तरह से भाष्यकार तो कह दिया, प्रश्न को छिपा के, प्रश्न है नहीं, श्वेत ऋतु का प्रश्न नहीं है, और सीधे उसका मन प्रश्न को भाव में समझते हुए पिता ने सीधा जवाब दे दिया, अरे अन्न से अन्यत्र कौन हो सकता है ना। और विद्या प्रकाश ने अन्य टीकाकरण ने दूसरे ढंग से लिखे, राशि के हिसाब से नहीं चलो, कहते इसको उसी का वाक्य ले लो, किसका, श्वेत के तो वाक्य ले लो, श्वेत के तो समझ के बोल रहा है, अन्य के अलावा कौन हो सकता है, कि मेरा अनुभव सिद्ध है, मैं आपने जैसे बताया भाई खाया पी को ज्यादा जो है प्रणाम बना करके जल का नाम सुनाए पड़ गया, ये बात तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इससे शरीर बन रहा है, इसलिए यहाँ प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं है। श्वेत केतु के द्वारा श्वेत केतु ने यह बात कह दिया, अन्य क्षेत्र कोई और मूल कौन हो सकता है, तब वो कहेंगे यो मेयो खरु सौम्या, हे सौम्या यही तुमने इतनी बात समझ लिया, ठीक इसी प्रकार से अब तुम उस अन्न का भी कारण ढूंढो। ऐसे यो मेयो को सिर्फ पिता का वाक्य बना रहे हैं, उसको क्षेत्र के वाक्य बना करके अन्य ग्रंथों में सारे भाष्यकार के आशय नहीं है, भाष्यकार कह रहे कि नहीं ये पिता ने ही जवाब दिया, अरे अन्य क्षेत्र और कौन हो सकता है बताओ, तो ठीक है पिताजी अन्न ही उसका कारण है, जब उसने ऐसे कहा तो बोले ठीक इसी प्रकार से तुम अन्न का भी कारण ढूंढो, तब पता चलेगा जल ही उसका कारण है, इस तरह से भाष्यकार उसको घटा दे। कथम तस्य क्वा मूलम स्यात् अन्यत्र नाद अन्नम मूलम इति अभिप्राय, इसलिए जो है वो अन्न रूपी मूल से अन्य कौन सा विषय उसका मूल कारण हो सकता है, अर्थात कोई नहीं हो सकता, इस अभिप्राय में जब कह दिया तब उसे प्रश्न कथम ये कैसे हो सकता है, अशितम अन्नम अद्भिर द्रवीकृतम जाठ है ना बिना पच्यमानम रसबान परिणमते, पूर्व में कहा था वो स्पष्ट करते हैं, अशितम ही अन्नम जो खाया हुआ अन्न है वो अद्भिर द्रवीकृतम जल के द्वारा क्या कर दिया, द्रवीकृतम हो गया है, द्रवीकृतम करो क्री कोने क्री त्रिमात्रा देना है वहां, द्रवीकृतम जाठ है नग्निना पच्यमानम, और जाठ अग्नि क्या किया उसको पचा दिया, रसभाव परिणमते रसभाव से परिणाम को प्राप्त कर लिया, रसात छोड़िदम शोणिदान मांस मांसा मेदो मेदसु अस्थिनी अस्थिभ्य मज्जा मज्जाया शुक्रम, इस पर शब्द अवसर पड़ा, कोई रस शोणित हो गए खून, खून से मांस, मांस से मेदा, मेदा से हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा से वीर पैदा हो गया, इस प्रकार से सात परिणाम प्राप्त हो गए, इन सप्त परिणाम वाला सप्त धातु में यह शरीर हो गया, यथा योषित भुक्तम चन्नम रसादि क्रमेण इव परिणतम लोहितम भवती, तथा ठीक इसी पर जिस पुरुष में शुक्र हो गया अंतिम रूप, वहां पर शुक्र नहीं होता, वीर नहीं होता स्त्री में, इसलिए योषित के द्वारा खाया हुआ अन्न प्रसाद से बाकी सब तो वही बनेगा, खून बनेगा, मांस बनेगा, मेदा बनेगा, हड्डी बनेगा, मज्जा बनेगा, वहां तक वही है, अंतिम परिणाम अंतर हो गया लोहितम भवती और रज हो जाता, या वीर हो गया वहां रज हो गया, ताभ्याम शुक्र शोणिताभ्याम अन्न कार्याभ्याम, इसलिए वह यह जो शुक्र और शोणित जो की अन्न कार्य है उनके द्वारा संयुक्ताभ्याम जब स्त्री के गर्भ एकीभूत हो जाते हैं तब अन्य नहीं प्रत्यम पूज्यमानी न आपूर्यमाणाभ्याम, कहा पत्नी का गर्भ में, और वहां फिर बड़ा कैसे वो जब मिल गया वो कलील हुआ, कल से फेन हुआ, बुदबुद हुआ है नहीं, फेन हुआ मांसपिंड बन गया, ये कैसे बन गया वहां पृथ्वी कैसे बाहर आया? ये माँ ना खाएगी तो पृथ्वी बढ़ेगी उसमें नहीं, माँ जो खाती है अन्य नहीं अन्य न एवं प्रत्यम बुझमान प्रतिदिन खाए पिए अन्नादि के द्वारा ही आपूरिमाणाभ्यम कुड्यम मृत पिंड, जैसे मृतिकादि का पिंड बना लिया, ईंट वगैरह बना लिया उसके अगर आप पूर्ण करते हैं दीवार बना देते हो, उसी प्रकार से खाए पिए के द्वारा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर जाते जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, जैसे कि ईंट जोड़ते जाता है जोड़ते जाता है जोड़ते जाता है तो पूरा दीवार खड़ा कर देते, मुझे लोग मुझे खड़ा कर कई दिन लग जाते, उसी वाले 9 महीना लग जाता है अंदर में इतना बड़ा शरीर बनाने में, वही करें उसी प्रकार यहाँ कुड्यम कुड्यम इव मृतपिंड प्रत्यम उपचीय मानो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा उपचय को प्राप्त करता हुआ देहवद विनाश उत्पत्ति मैं देह अन्न मूल देह शुंग निष्पन्न अन्न मूल कारण जिसका ऐसे देह रूपी अंकुर जो है ना निष्पन्न हो जाता है समझो, ये देह शुंग इत्यादि।